yaşım gel, eşim eşim gel gel, uğrun uğrun gel gel, can yoldaşım gel. Gel gel, uğrun uğrun gel gel, can yoldaşım gel.